وصللنا على نور كزو شد نورها پیدا زمین از ہو بو ساکن فلک در عشق شیدا. وصللنا على نور كزو شد نورها پیدا زمین از ہو بو ساکن فلک در عشق شیدا. نہ ایوب از بلا راحت نہ یوسف حشم تو جاحت نہ ایوب از بلا راحت نہ یوسف حشم تو جاحت نہ عیسیٰ آ مسیحا دم نہ موسیٰ آ ید بیضا. وصللنا علی نور کزو شد نورها پیدا زمین از ہو بو ساکن فلک در عشق شیدا. دو چشم نرگسی نشراہ کے مازا غلب سر خوانن دو چشم نرگسی نشراہ کے مازا غلب سر خوانن دو زلف عنبری نشراہ کہ واللیل اذا یغشا. وصللنا علی نور کزو شد نورها پیدا زمین از ہو بو ساکن فلک در عشق شیدا. اگر نام محمد را نیاور دے شفیع آدم اگر نام محمد را نیاور دے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غرق نہ چرینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غرق نہ جرینا. وصللنا علی نور کزو شد نورها پیدا زمین از ہو بو ساکن فلک در عشق شیدا. جسر سیناش جامی علم نشرح لکا برخوان جسر سیناش جامی علم نشرح لکا برخوان زمیرا جش چمی خوانی کہ سبحان اللذی اسرا. وصللنا علی نور کزو شد نورها پیدا زمین از ہو بو ساکن فلک در عشق شیدا. دو چار